Bu gerçekten hem seküler yaşayan insanlar için hem de dindar, özellikle dindar dünyada daha fazla yaygın. O anlamda önemli bir soru. Vahiy algısı ve hayat ilişkisi açısından. Rüyaya verilen anlam yüzünden olsa gerek, kendisine rüya ile haber verildiğine dair söylemlere karşı rüyayı nasıl anlamalıyız? Mesela hocam bir cemaat biliyorum, ismi lazım değil. Bütün işlerini rüya ile yürütüyor. Yani rüya üzerine kurulu bir yönetim ve denetim algısı var. Ve bu rüya meselesi çok yaygın. Hem evlilik kararı almaktan siyasete kadar. Böyle bir ve bunun da işte nübüvvetten ve vahiyden bir cüz olduğuna dayandırılıyor. Dolayısıyla Hüsam Bey'in sorusunu nasıl cevaplarsınız? Esasen rüya meselesi öylesine bir spekülasyon ki, spekülatif bir mesele ki, yani içine sokmayacağınız yalan, içine sokmayacağınız şarlatanlık, içine sokmayacağınız tezvirat yoktur. Zira okkası yoktur. Delili yoktur, senedi yoktur, mesnedi yoktur, vesikası yoktur. Gördüğü rüyanın vesikasını getirebilir mi bir adam? Peki gördüğüne dair delili ne? Yalan söylüyorsa, ki çoğu da öyle, yalan söylemesine de gerek yok. İyi adam kötü rüya görür, kötü adam iyi rüya görür. Rüya ya adı üstünde rüya ile amel olmaz. Anlatabiliyor muyum? Rüya ile amel olmaz. Ve rüya, yani rüyaların çok çeşitli kaynakları var. Rüyanın çok çeşitli kaynakları var. Rüyanın ana kaynağı da bilinçaltıdır. Bilinçaltıdır. Rüya üzerine yazılmış iki tane kitap okusunlar, görsünler. Hiçbir şey bilmiyorlarsa Freud'un rüya ya dair iki ciltlik harika bir yani saha araştırması var. Alan araştırması. Rüya bir bilimin konusu olmuş. Üzerinde bilim adamları ömür tüketmişler. Anlatabiliyor muyum? Adamın parmağına mesela çakmağı çakmışlar, rüyada ne gördüğünü tutmuşlar. Adamın o ensesine küçük bir iğne batırmışlar, rüyada ne gördüğünü tutmuşlar. Adamın göz kapaklarına üflemişler, rüyada ne gördüğünü. Yani çok ilginç şeyler. Ben burada söylemeyeyim, biraz merak etsinler. Efendim, adamın parmağını bir efendim şeyle mandal diyorlar ona değil mi? Bir mandalla sıkıştırmışlar ayak parmağını. Rüyasında ne görmüş? Bir bakın bakalım. İki cendere arasında zebanilerin sıktığını vesaire. Dolayısıyla rüyanın mantığı belli bu anlamda. Tabii bir de rüya üzerinden, salih rüya üzerinden insanlara yardım da var. Bu ayrı bir bahis. Zaten bunu istismar ediyorlar. Bunu istismaren rüya üzerinden bir din kurmak nedir biliyor musun? Vahiy kavramını istismar ederek yalancı peygamberlerin ortaya çıkmasına benziyorum. Rüya dediğiniz şey Halep'te beş arşın atlamaktan daha sahtekarca bir alana girmektir. Nasıl? Halep'te beş arşın atlıyorum diyene arşını koyarlar. Halep oradaysa arşın burada. Hadi atla da görelim. Rüya gördüm dediğinde bunu bile yapamıyorsunuz. Niye? Yapamıyorsunuz çünkü Rüya. rüya. Gördü mü acaba? Doğru mu söylüyor? Peki gördüm dediği rüyayı kendi doğru hatırlıyor mu? Peki yani aslında rüya ile amel edilmeyeceğini biz Kur'an'dan Hazreti İbrahim'den öğreniyoruz. Yani kad saddakter rüya. Sen rüyayı tabir etmeliydin ey İbrahim ama sen tasdik et. Rüyalar tasdik edilmez, tabir edilir. Yusuf suresinde de ifade edildiği gibi. Tabir edilir, tasdik edilmez. Anlatabiliyor muyum? Ama nasıl tabir edeceksin? Hadi oradaki birinin tasdikçisi, birini tabir eden Rabbimiz, öbürünü tabir eden bir peygamber. Peki de sen o değilsin. Sen nasıl şey yapacaksın? Kaldı ki bir de rüya üzerinden insanları denetim altına almak, aslında insanlara bonzai içirip onları halüsinasyon üzerinden denetim almaktan farksızdır. Rüya görmek için ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Yani rüya ne halde görülür? Böyle uyuşuk. Uykudayken görülür. Yatmak lazım yani. Aslında bu ümmeti birileri yatırmak istiyor. Hani şu yat yat uyu uyu uyu yat var ya. Evet. Aslında bugün bu tip karanlık din anlayışları, bu tip uydurulmuş din anlayışlarının merkezinde insanların zihinlerini çalıştırmama. Kur'an diyor ki aklet, aklet. Yüze yakın Kur'an'da tefekkür, tefekkür, tedebbür, taakkul, tefakkuh, tezekkür emri var. Anladın mı? Kur'an sürekli bunu söylüyor. Sürekli bir uyanıklık haline. Uyanıklık haline. Bizimkiler yatırıyor. Bizimkilerse uyku haline davet ediyorlar. Bu aslında Hint dinlerinin işidir biliyor musunuz? Hint dinleri sürekli yatırırlar. Hint dinleri salih amel karşıtıdırlar. Amel karşıtı. Çünkü orada amelsizlik esastır. Sükun. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani hareketsizlik esastır. Bizde ise amel esastır. Çünkü salih amel yapman için yemen lazım. Harekete geçmen lazım. Uyanık olman lazım. Diri olman lazım. Bırakın gündüz uyanıklığını, gecenin bir vaktinde bile uyanıklığı bize Kur'an tavsiye ediyor. Müzzemmil suresinde. Anlatabiliyor muyum? Onun için rüya o kadar korkunç bir istismar unsuru ki bugün rüya konusunun açıldığı zaman bakıyorsunuz bir adamın istismara ne kadar açık olduğunu öğrenmenin en güzel yolu onun rüyaya bakışını öğrenin. Bir de hocam evet. Burada şöyle bir üçkağıt ya da illüzyon yapılıyor. İşte bir rivayete dayanarak Allah Resulü şeytan Allah Resulü'nün suretine girmez denerek. Ancak hayatında Resulullah'ı görmemiş insanlar Resulullah olduğunu iddia eden bir görüntüyü Resulullah olduğunu iddia ediyorlar. Mesela burada çok aslında bariz bir çelişki var. Hem de çünkü nasıl? Resulullah üzerinden. Eyvallah. Gerçi onu da bırakmamışlar. Sonra rüyada Allah'ı görmeye başlamışlar. Sonra tabii. Rüya dışında Allah'ı görmeye tabii. başlamışlar. Tabii. Ama burayı da biraz açabilir miyiz? Rüyasında çünkü bu çok fazla istismar edilen bir alan. Rüyasında Resulullah'ı görmek. Ama biz görmedik ki hayatımızda hiç Resulullah'ı. Nasıl onu Resulullah'ı görmeyeceğiz? Hayatında Resulullah'ı görmemiş bir insanın rüyada Resulullah'ı gördüğünü iddia etmesi kadar saçma bir şey yoktur. Yani böyle uzun saçlı, sakallı, mübarek bir kişi. Onlara tarif ettir, şeyhlerini tarif ederler. Yani ben 5-6 kişiye tarif ettirdim. Tarif ettikten sonra da bu kime benziyor dedim. Şeyhine benziyor. Hepsi de şeyhini Resulullah suretinde görüyor. Anlatabiliyor muyum? Aslında gördüğü Resulullah falan değil. Resulullah'ı rüyada gördüğünü bir tek nesil bile bilir. O da sahabeler. Çünkü onlar tanıyorlar. Onlar gördüler. Evet. Anlatabiliyor muyum? Gördüler. Onun dışında şeytan ben Allah'ım diye insanlara görünüyor da şeytan ben Resulüm diye insanlara görünmez mi? Resulullah'ın kılığına giremez. Hadi bu rivayeti dost doğru kabul edelim. Resulullah'ın kılığını sen hangi albümde gördün? Anlatabiliyor muyum? Yani Resulullah'ın kılığı böyle gidip de fotoğraf alacağımız bir şey. Ne biliyorsun sen? Dolayısıyla her tarafı dökülüyor. Bunun üzerinden öyle korkunç bir istismar yapılıyor ki kaldı ki onu da boş verin. Hadi gördün. Ebu Cehil Resulullah'ı rüyada görmedi. Belki 1000 defa gerçekte gördü. Ama Ebu Cehil idi. Ebu Cehil Resulullah'ı gerçekte yüzlerce, binlerce görmesine rağmen Ebu Cehil'e bunun hiçbir yararı olmuyor da senin rüyada görmen Resulullah'ı sana ne yarar getirecek? Resulullah'ı rüyada değil, Kur'an'da görürsün. Kur'an'da. De ki lafızla ayetler olur. Kur'an'da görülür o. Anlatabiliyor muyum? Onun için sen Kur'an'da görmezsen eğer Resulullah'ı rüyanda mı? Ya yani ben o üç harfli kelimeyi kullanmayayım. Evet. Göremezsin yani. Olmaz o iş. Resulullah'ı rüyada değil Kur'an'da görürsün. Kur'an'da gör. Onun için Kur'an ahlakı Kur'an'dı. Eyvallah.